www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم معزز أساتذة كرام اور طلبِ عزیز اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور انعام ہے کہ اس نے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں میں سے منتخب فرما کر ہم لوگوں کو اس کائنات کے سب سے بہترین مشغلے میں لگنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ مشغلہ ہے علم دین میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات گزارنے کا، چاہے وہ پڑھانے والے ہوں یا پڑھنے والے ہوں، دونوں ہی اس سعادت سے بہرہور ہونے والے ہیں. وجہ کیا ہے اس کے بہترین ہونے کی؟ وجہ یہ ہے کہ اسی کے اوپر دین کی بقا کا مدار ہے. کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ کوئی کھلونا نہیں ہے یا کوئی موم کی چیز نہیں ہے کہ جب چاہے جو سی صورت بنا کے رکھ دے اور لوگ اتفاق کر لیں کہ بھئی اب ایسا چلے گا، اب ایسا ہو جائے گا. بلکہ یہ دین پختہ ہے، پختہ اصولوں پر قائم ہے. اس کی بنیادوں کو کوئی بھی متزلزل نہیں کر سکتا. تو یہ استحکام باقی کب رہے گا؟ جب علم دین میں پختگی باقی رہے گی تو دین میں بھی پختگی رہے گی. اور علم دین میں پختگی اگر نہ رہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نت نئی چیزیں، نت نئے افکار، نئی نئی باتیں، ان پر دین کا لیبل لگا کر چلتا کر دیا جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا ہو. اس لیے جو حضرات بھی اس علم کے مشغلے میں لگے ہوئے ہیں وہ گویا کہ دین کی بقا میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جس پر ہر وقت شکر گزاری لازم ہے. اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہم اگرچہ اس کام میں لگے ہیں مگر ہمارا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس نے ہمارے والدین کے دل میں یہ جذبہ داعیہ پیدا کیا, ہمیں صحت عطا فرمائی, رکاوٹوں کو دور فرمایا, خود ہمارے دل میں کسی بھی درجے میں شوق پیدا فرمایا, تو ہم کس کام میں لگے ہوئے ہیں. ورنہ آدمی بسا اوقات چاہ کر بھی لگ نہیں پاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کچھ چاہتے ہیں مگر ماں باپ نہیں چاہتے, کتنے ایسے ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں خود نہیں چاہتے, کتنے ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں مگر صحت ساتھ نہیں دیتی, کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحت بھی ہے والدین بھی چاہ رہے ہیں مگر معاشی مشکلات کھڑی ہو گئی اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے. طرح طرح کی رکاوٹیں, اللہ نے ان رکاوٹوں کو دور فرما کر ہمارے لیے موقع فراہم کیا جس پر ہمیں ہر وقت شکر گزاری بجا لاتے رہنا چاہیے. اسی بات کو اس آیت میں فرمایا گیا ہے, یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت سے سرفراز فرماتا ہے. حکمت سے مراد یہی دینی علوم ہے. اور فرمایا کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو یہ نعمت مل گئی حکمت والی اسے خیر کثیر مل گئی, یعنی اس کے مقابلے میں وہ کسی اور کو اس سے افضل اور بہتر سمجھنے کی غلطی ہرگز نہ کرے. کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ میں یہ نہ پڑھتا کچھ اور پڑھتا تو اچھا رہتا, بلکہ یہی سمجھے کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے, اس سے بہتر میرے لیے کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. اور فرمایا کہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, نصیحت کی باتیں تو عقل مندوں ہی کو سمجھ میں آتی ہیں, اور جو کم عقل ہیں نا عاقبت اندیش ہیں, جن کی نظر چھوٹی ہے, جن کے عقل میں گیرائی نہیں ہے, ان کے سامنے کتنی ہی باتیں کر لو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, پلے نہیں پڑتا. لہذا میرے بھائیوں, ہم سب کو دو باتوں کا اہتمام لازم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پوری لگن کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, آداب کے ساتھ ہمیں علم حاصل کرنا ہے. بغیر لگن اور یکسوئی کے آدمی کو ترقی نصیب نہیں, اور بغیر آداب کے آدمی عزت حاصل نہیں کرتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد گرامی حضرت حماد ابن ابی سلیمان, جو کوفے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ کے سب سے بڑے امام تھے اپنے دور میں, کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کی شاگردی حاصل کی. اور حضرت ابراہیم نخعی حضرت علقمہ کے شاگرد تھے, اور حضرت علقمہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اجل تلامذہ. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سال متواتر حضرت الاستاذ کی خدمت میں گزارے. فرماتے ہیں گویا میں نے ان کے علم کو نچوڑ لیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو آپ نعمان ابن ثابت سے امام اعظم بنے. ادب کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت الاستاذ کا گھر میرے گھر سے 7 گلیوں کے بعد تھا. میں نے زندگی میں کبھی حضرت الاستاذ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلائے, حالانکہ کتنی دیواریں حائل ہیں, کتنے مکانات حائل ہیں, لیکن حسن ادب کتنا ہے. اور ملازمت ایسی ہے کہ 18 سال تک کوئی مجلس چھوڑی نہیں گویا. تو اللہ تعالی نے استاذ کی خدمت, استاذ کی صحبت, استاذ کے ادب کے بدولت سارے عالم میں ان کے علم کا سلسلہ جاری فرما دیا. ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں. اپنے اساتذہ کا احترام کریں دل سے, چاہے وہ کسی بھی کتاب کے پڑھانے والا کیوں نہ ہو, اس کی محبت, اس کی عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے, اور ادب اور احترام ہونا چاہیے. کبھی ایسا نہ ہو کہ استاد سامنے آ جائے اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں بیٹھے رہ جائیں, فوراً دیکھ کے کھڑے ہونا ہے چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل میں اس کی کیا قدر ہے. اس کی طرف سے کوئی خدمت کی بات ہو تو خوش دلی کے ساتھ بغیر بوجھ سمجھے ہوئے اس کو بجا لانا ہے, ان کے دل کو خوش رکھنا ہے. اس سے آدمی کے علم میں ترقی ہوتی. ہمارے ایک استاد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا نہیں جاتا, بڑوں کی دعائیں لی جاتی. کہنا تو رسمی بات ہے, دعا تو اصل میں وہ ہے جو دل سے نکلے, اور جب آپ خوش رکھیں گے تو وہ دل سے دعا کریں گے. حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ 10 سال کی عمر میں دیوبند تشریف لے آئے تھے پڑھنے کے لیے. چھوٹے بچے تھے, اس لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بھی آنا جانا تھا, پردہ نہیں تھا. تو گھر کے گویا ایک فرد بن گئے, اور حضرت الاستاذ بھی ایسے مانوس ہوئے کہ بڑی کتابیں پڑھانے کے باوجود چھوٹی کتابیں بھی حضرت کو پڑھائیں. اور اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اتنے عظیم استاد کے جو استاد الاساتذہ ہیں ان کے منظور نظر بن گئے. تو حالات میں لکھا ہے کہ جب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے اور دیوبند سے رخصت ہونے لگے تو حضرت شیخ الہند اسٹیشن تک چھوڑنے تشریف لے گئے اور جب روانگی کا وقت آیا تو فرمایا کہ میاں حسین احمد پڑھانا مت چھوڑنا چاہے دو ایک طالب علم کیوں نہ ہو, یہ آخری نصیحت کر کے روانہ کی. اب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی اس نصیحت پر حضرت نے کیسا عمل کیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر مسجد نبوی میں درس دینا شروع کیا. اس طرح کہ جو درس دینا ہوتا تو رات میں اس کتاب کو اس حصے کو زبانی یاد فرماتے اور صبح کو بغیر کتاب کے درس دیتے. نقش حیات میں لکھا ہے منگل کے دن صرف چھٹی ہوتی تھی, اس دن سونے کا موقع ملتا تھا, ورنہ پورے ہفتے دن رات اسی میں لگے رہے. اور جناب پورے علاقے میں آپ کے علم کی درس کی شہرت ہو, اونچا مقام ہو گیا, شیخ الہندی الکبیر, دور دراز سے تلامذہ آنے لگے. ادھر کیا ہوا کہ تحریکات کا زمانہ تھا, حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال تحریک جسے کہا جاتا ہے تحریک شیخ الہند انگریز کے خلاف بغاوت کی تحریک چلا رکھی تھی, اور ضرورت تھی کہ ٹرکی حکومت جو خلافت عثمانیہ کے لوگ ہیں اس سے مدد لی جائے, تو حضرت شیخ الہند نے حجاز کا سفر فرمایا اور وہاں ملاقاتیں ہوئی انور پاشا, والد پاشا, فلاں پاشا. تفصیل ہے, ہمیں پڑھنی چاہیے, علماء کو طلباء کو یاد رہنی چاہیے یہ بات. بالآخر وہ شریف مکہ نے بغاوت کر دی جو خلافت عثمانیہ کی طرف سے حجاز کا حاکم تھا, وہ انگریزوں سے مل گیا. ادھر تحریک کے بارے میں راز فاش ہو گیا, انگریز نے تقاضا کیا کہ جو اس کے سرغنہ ہیں ان کو گرفتار کرواؤ. تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ پر تو ان تحریکات کا اس وقت تک کوئی واسطہ مطلب نہیں تھا, وہ تو عرصے سے مدینہ مقیم تھے. جو بھی گرفتاری کی بات تھی وہ حضرت شیخ الہند ان کے رفقاء کی تھی. گرفتاری ہو بھی گئی ان کی, حضرت شیخ الاسلام کی کوئی گرفتاری نہیں تھی, کوئی ان پر جرم بھی نہیں. وہ چاہتے تو مکہ معظمہ سے واپس چلے جاتے, کسی کو ان پر اعتراض بھی نہیں. مگر یہ سوچ کر کہ حضرت شیخ الہند استاد گرامی قدر کہاں لے جائے جائیں, کون ان کی خدمت کرے, کون ان کا مزاج شناس ہو, کچھ پتہ نہیں. اس لیے جان بوجھ کر ذرائع پیدا کر کے اپنے کو گرفتار کروایا, صرف استاد کی خدمت کی اور کوئی بات نہیں. اور بالآخر یہ سب حضرات مالٹا میں قید ہوئے, اور یہ 3.5 سالہ جو مدت ہے اس میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کو مدینہ منورہ سے در بدر کیا گیا, ایڈریا نوپل پہنچایا گیا ترکی میں. 17 افراد خاندان کے اس درمیان میں ان کی وفات ہوئی. مگر یہ ساری قربانی پیش کی کیوں؟ استاد کی خدمت کی. اللہ نے اس کا نتیجہ کیا ظاہر فرمایا کہ جنہوں نے استاد کی خدمت کی تھی اللہ نے ان کے علم کو 4 دانگ عالم میں پھیلا دیا, اور استاد کا جانشین ایسا بنایا کہ کسی کی نظر ان کے علاوہ کسی کی طرف گئی نہیں کہ بھئی جانشینی کے مستحق تو بس یہی. حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے, کوئی اور قرابت نہیں ہے, مگر یہ خدمت سب سے بڑی کیا بن گئی؟ قرابت بن گئی. اس میں بڑی برکات ہیں. حضرت شیخ الہند نے کیسے کیسے دعائیں کی ہوں گی ان کے لیے خوش ہو کر کے, تنہائیوں کے اندر اللہ سے کیا کیا مانگا ہوگا ان کے لیے. اس کے اثرات جب دنیا میں یہ ظاہر ہوئے تو آخرت میں کیا ظاہر ہوگا؟ ہمارے لیے بھی یہ راستے کھلے رہے, بند نہیں. ہم یہ کہا کرتے ہیں راستہ صرف نبوت کا بند ہے اور کوئی راستہ دنیا میں بند. ہاں طالب ہونے چاہیے, طلبگار ہونے چاہیے. نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی ہے, نہ اس کے خزانے میں کمی ہے. ہماری طرف سے حوصلہ ہونا چاہیے مانگنے کا. دوسری چیز, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور بہت ہی کام کی بات فرماتے ہیں, جب بھی میرے سامنے علم کا کوئی راستہ دروازہ کھلتا ہے, نیا مسئلہ معلوم ہوتا ہے, نئی بات میرے ذہن میں آتی ہے, میں فوراً الحمدللہ علی ذلک پڑھتا ہوں, یعنی اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں. کسی بھی عالم یا طالب علم کے لیے علم کی بات معلوم ہو جانا بڑی ہی اطمینان بخش چیز ہوتی ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات و رات مطالعے میں مشغول ہوتے, کوئی نیا نقطہ سامنے آتا تو فرماتے, ارے بھائی کہاں ہیں شہزادے دنیا کے, آ جاؤ, ایسی لذت کہیں نہیں ملے گی جو اس علمی مسئلے کو حاصل کر کے ملے. ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے, مطالعہ کرتے کرتے اچانک رقص کرنے لگے, کتاب چھوڑ کے رقص کرنے لگے. بیگم بیدار ہوئی, سو رہی تھی, بھائی کیا ہوا؟ یہ فلاں مسئلہ مل گیا, فلاں مسئلہ مل گیا, اس پہ بیٹھ جا گیا. تو اس کی لذت تو وہی جان سکتا ہے جسے تلاش کرتے کرتے کوئی بات مل جائے. مسئلہ تلاش کر رہے ہیں, جزیہ مل گیا, سبحان اللہ. کوئی بحث تلاش کر رہے ہیں, وہ مل گئی. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی ایسی کوئی بات ملی میں نے اہتمام کے ساتھ کیا کہا, الحمدللہ علی ذلک. تو شکر ادا کرو گے تو مزید ملے گا, لئن شکرتم لازیدنکم. بہرحال استاذ کی تعظیم, احترام, محبت, خدمت اور شکر خداوندی, یہ کلید ہیں کامیابی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, خیر برکت سے مالا مال فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا Thank you.